njega baš tada, mili Bože, prvu ljubav svetog tu na ulici, mokru do kože, od kad video je nisam, ko da prošla su dva veka, nije više curica, sad je žena, nekoga čeka. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Moja prva ljubav, moja nevinost. Moja prva ljubav, sada svetom hara, ostala je kraljica. Pređen most, moja prva ljubav, moja nevinost, moja prva ljubav, sada svetom hara, ostala je kraljica. Svetom hara, ostala je kraljica.